بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمایا اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع فرمایا. چار چیزیں مستثنا ہیں. عشاء کے بعد اگر تم نے بات کرنی ہے، چار چیزوں کی اجازت ہے. من طیب خاطر المرأة، اپنی اہلیہ سے بات کر سکتے ہو. دوسری بات، علم حاصل کرنے کے لیے گفتگو کر سکتے ہو. علمی مذاکرہ عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں، ہمیشہ کی نماز پڑھ کے بیٹھتے اور مذاکرہ علم کا کرتے، صبح کی اذان ہو جاتی اور اس وقت تک علم جاری رہتا. تیسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سیدنا ابو بکر کے ساتھ امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے باہمی مشورہ کرتے. کتنی دیر تک آپ مشورہ کرتے رہتے. چوتھا کام، اگر کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنی ہے تو پھر اس سے بھی گفتگو کرنی پڑے گی. ان چار چیزوں کو علماء نے مستثنا قرار دیا احادیث کی روشنی میں.